mehi. Igast puust ja igast põõsast ilmib mustas matkis mehi. Võikaid varje kerki kulgi, kohe taevad uhked seina. Jätkür poetas kaarna sulgi, ruumesse muur ristik heina. Õhtul kui väljas pimedus saabub, väike ei valgusta enam me maad. Ainus latern pimedus margis, kuu meile veel valgustab teed. Kül pühkis kulla puru, punetavalt pilved vangalt, nühkis õie mustri puru, kõberohelised kangad. Ära küsid pimedas ju, helkimas näed akna ruutu, koju nüüd, sest töös on asju, mille külge tark ei puutu. Õhtul kui väljas pimedus saabub, väike ei valgusta enam me maad. Ainus lantern pimedus pargis, kuu meile veel valgustab teed.